Ó, hát a magyar piac árérzékeny. Az embereknek kevés pénzük van, ezért nem szabad drága szolgáltatást adni. Mondták ezt még pár éve is, ha az internet került szóba, és persze igazuk volt. De ebből a különbségtételből az is következik, hogy akkor máshol, nyilván a fejlett nyugaton, nem árérzékeny a piac, és a hozzáértő marketingesek azt mondták, a digitális kultúra terjedését nem a magas árak fogják vissza. Valamit azonban nem értek. Angliában létezik egy szolgáltató, a FreeServe, amely nevében is hordozza a szolgáltatás jellegét, ingyenes. A hírek szerint pár hónap alatt összegyűjtöttek annyi ügyfelet, amennyit a fizetős szolgáltatások több év alatt. És most már megvan a versenytárs, a Netscape Online is, szintén ingyen adja a hozzáférést, pedig Angliában működnek. Akkor lehet, hogy az ár mégiscsak fontosabb még a piacgazdaság körülményei között is. Vagyis, ha Magyarország megerősödik, akkor sem terjed majd gyorsabban az internet, csak ha ingyen lehet hozzáférni? Itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágy Árpád. Olcsóbb lesz a netezés, változás a hálópiacon a fehér könyv után egy évvel. A magyar internetben a várovárt robbanás nem következett be, amelynek az egyik fő okaként a magas telefontarifákat jelöltük meg. Nem csak működtetni, hanem etetni is kell a bioszámítógépet. Egy éven belül, amikor a neuronok már szilíciumágyon tenyésznek, kémiai úton kell majd táplálnunk őket, míg a szilícium elektromos energiát kap majd. Fanyalgó a reggeli tojásfőzés közben. Többé nem élhetek csak úgy a jelenben. Egyfolytában három másik jelenem és jövőm van egyszerre, hogy a múltjaim zavaros bonyolódásáról most ne is ejtsek szó. PC tipp a CD írásról, aztán infószótár és Dragon hírsziporka. Mindez a Modem Időkben, a számítógépes rádió műsorban. Csak a mai napon jelentkezünk este 9-kor, jövő héten már szokás szerint 10-kor jelentkezünk. Honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Ha olcsóbb lesz, előfizetek az internetre, mondják sokan, és minden bizonnyal erre appellálnak több nagy hazai szolgáltatónál. A legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező Matavnet hétfő jelentette be, hogy jelentősen csökkenti a hozzáférés árait. Ezelőtt néhány héttel a konkurensek házatájáról is kiszivárogtak hasonló tervekről szóló hírek, a cél nyilvánvalóan az, hogy a kereskedelmi előfizetők számát emeljék. Bizonyos számítások szerint persze ez a mostani csökkentés nem jelentős, hiszen egyes szolgáltatóknál már jó ideje ennyibe kerül a netezés. Körképünkben először Vince Mátyást, a Matavnet ügyvezető igazgatóját kérdezi Varga Gábor. Ugyanannyiért többet lehet internetezni, közel felével csökkent a korlátlan hozzáférés ára, ami ezentúl havi 7,500 forint, de az olcsóbb csomagjainknál is jelentős árcsökkenés van. Például 1200 forint a legkisebb csomagunk, amelyért október 1-je után 5 órát lehet majd internetezni. Ha az olcsóbb csomagokat nézzük, ott mennyiben vannak előnyben a konkurens internet szolgáltatókkal szemben? Ezt az új díjstruktúrát úgy alakítottuk ki, hogy azt kell mondjam, hogy nagyítóval megnéztük az összes nagy versenytársaink árait. Ezért úgy gondolom, hogy a Matavnet október 1-től országos szolgáltatók között összességében a legkedvezőbb áru csomagokat tudja kínálni. Ön benne volt abban a csapatban, akik egy tanulmányt írtak a hazai internet fejlődéséről, és hát nem festettek túl rózsás képet. Azóta mi változott? Akkor azt mondtuk Nyírő András és Hollósi kollégámmal együtt, hogy a magyar internetben a várovárt robbanás nem következett be, amelynek az egyik fő okaként a magas telefontarifákat jelöltük meg. Én azt gondolom, hogy azóta, noha a telefontarifák lényegesen nem csökkentek, de a Matav, mint telefonszolgáltató egy nagyon lényeges kedvezményt bevezetett az internetezők számára. Az internet Magyarország elterjedésének most másik két gátjához érkezünk. Az egyik az, hogy a számítógéppark elavultsága, illetve a számítógéppark nem megfelelő nagysága, és a másik pedig általában annak a fölfokozott érdeklődésnek a hiánya az ipar, a kereskedelem és sajnos újabban a kormányzat részéről is, ami nélkül ez a gyermekkorában lévő iparág, mert az internet ma már iparág, nem tud fejlődni. Kassa Tamás, a Datanet munkatársa. Nem lepett meg minket a Matávnet lépése. A Datanet szintén át fogja alakítani előfizetői csomagjait, és az új szolgáltatások mind árban, mind szolgáltatás tartalomban versenyképesek lesznek a Matávnet új csomagjaival. Milyen mértékű díjváltozások lesznek a Datanetnél? A standard díjcsomagjaink tekintetében nem szeretnék még konkrét százalékokat, illetve számokat mondani. Minden esetre annyit elárulok mindenkinek, hogy szeptemberben akció keretében meglepetéssel fogunk kirukkolni. Az Euroweb részéről Tikos Katalint halljuk. Tulajdonképpen, hogyha megnéznénk a mi árlistánkat, amit meg lehet találni az interneten is, akkor látná, hogy nálunk 7500 forint, hogyha fél évre fizet valaki elő, és 7000 forint per hó az egyéni előfizetők számára, tehát ez másfél éve érvényes. Milyen adatmennyiséget, vagy korlátlan adatmennyiséget? Korlátlan, igen. Végül Jeszenszky Sándor a Kuvertitől. Megvizsgáltuk ezt a tarifacsökkentést. Mi azt láttuk, hogy inkább abban az irányba történik az elmozdulás, hogy kedvezőbbé válnak a korlátlan díjcsomagok. Most már a 7500 forintos díjcsomagjánál elérthették a teljesen korlátlan internet hozzáférést. Nálunk inkább a friss felhasználók irányában vannak kedvezőbb ajánlataink. Van egy olyan díjcsomagunk, amelyik gyakorlatilag havidíj mentesen teszi lehetővé az internetezést, persze csak kis forgalom mellett. Ez inkább az e-mailezésre kedvező, sokkal olcsóbban jön ki havonta bármely egyéb díjcsomagnál. Nagy felhasználóknál nem olyan kedvező, mert nálunk még vannak korlátok, ugyan mi nem időben, hanem forgalmi korlátokban szabjuk meg a határt, bizonyos megabyte letöltés limit felett számolunk külön díjakat. Ezt a bizonyos forgalmi limitet szeretnénk növelni, nem az időkorlátokat tartjuk megfelelőnek. Itt a modem idők és az internetezés áraira a továbbiakban is odafigyelünk. Infószótár Bódi Zoltántól, aki ezúttal nem egy darab szót, hanem jó sokat hozott egy teljes szótárban. Igen, ugyanis megjelent idén nyáron a magyar helyesírási szótár. Figyelem, nem a helyesírási szabályzat új kiadásáról van szó, az 1984 óta változatlan. Új helyesírási szótár van, tehát egy olyan tanácsadó szótár, ahol meg lehet nézni, hogy hogy kell mondjuk leírni azt, hogy floppy, vagy floppy lemez. És azért emelem ki különösen ezt a szótárt most és itt, mert az eddigiekkel ellentétben végre viszonylag bő számítástechnikai alapszókincset találunk ebben a kézi szótárban, és én nagyon sok e-mailt szoktam kapni, ahol tájékozódnak, meg kérdezősködnek arról, hogy hogyan kell leírni valamilyen számítástechnikai kifejezést. Te például a floppyt, amit az előbb említettél, én mostanában láttam egy P-vel és pontos I-vel, pedig az eredetileg két P és Y. És pont ez a törekvése az új helyesírási tanácsadó szótárnak, ugyanis a magyar helyesírásnak van egy olyan alapelve, hogy az idegen szavakat, ha már meghonosodtak a beszédben, akkor írásban is célszerű meghonosítani, milyen módon, úgy, hogy az idegenes írásukat elhagyjuk, és alkalmazzuk a magyar kiejtésnek a szabályaihoz. Tehát egy P és Y-nal ajánlja már a helyesírási szótár is. Ez nem törvény, ez csak ajánlás egyébként. Aha. Vagy például a byte, ugye, amit A-val a is byte, pontos. Igen, a file az most már végre elismert módon A-val és J-vel. A hardware természetesen megtalálható honlap, a weboldal, ez egy olyan összvér megoldás, mert a weboldal nem szimpla V-vel, hanem dupla V-vel található. Nem webhely igaz... benne van? Hogy? A webhely. Webhely... Azt is szoktuk használni. Hát nem nézte meg a webhelyet most éppen, nem. A weboldal az benne van. Egyébként jellemző, hogy az összetételek viszonylag jól benne vannak. Klaviatúra, CD-ROM, az ismert írásmóda, tehát csupa naggyal, köztekött CD után kötőjellel. Nem található meg benne a modem, amit nem tudom, hogy miért nem található meg, ha már egyébként a merev lemez benne van, meg a hajlékony lemez is, meg a floppy is, nem tudom, miért nincs benne a modem. Ma már a modemnél tartunk. A CD-ROM-ot ugye mondtad, hogy nagybetűkkel kell írni, hiszen az egy rövidítés, ezért kell nagybetűkkel írni? Hát ez egy mozaik szó inkább. Na és a modem is az? Ez egy jó kérdés, ugye? Ez, igen. Fogós. Hát, ebben az esetben szerintem ugyanúgy jártunk, mint a lézerrel, ami szintén betűszó, és mégis átment a köztudatba, mint önálló szó. Ez nem csupa betűszó a modem, mert ugye ez modulátor, demodulátor. Tehát ez két ilyen szótag összevonásokból áll össze, míg a CD-ROM az ugye rövidítés, tehát tényleg egy betűszó, compact disk, read-only memory, ha jól tudom. Így van. És érezhető is belőle, hogy ez egy rövidítés, míg a modemből, a modemnek van egy olyan hangulaton kis lejtése, meg egy kis, főleg a modem időknek. Igen, nagyon szeretjük ezt a szót. Egyetlen dologra térnék csak ki, az inkriminált internetre. Benne van a nagybetűs írásmód és a kisbetűs írásmód is. Szerintem helyes. Helyesen, érdekesen. Viszont az indoklás, az indoklást nem értem, és hogyha én nem értem, akkor szerintem sokan nem értik meg, mert a nagybetűs írást úgy indokolják, hogy az az intézmény. Hogyha intézményről van szó, akkor nagybetűvel írjuk az internetet, uh-huh. Ha távközlési rendszerről, akkor kisbetűvel. Uh-huh. Én nem tudom, mit kezdjek azzal, hogy mi az, hogy internet, mint intézmény. Intézmény, mint a létező hálózat. Tehát ez az a bizonyos internet, ez az internet. Így kisbetűvel az internet, mint rendszer. Amiből lehet többfélét uh-huh. is megvalósítani, az uh-huh. a kisbetűs internet. Értem. Akkor már ezzel is világosabb lett a dolog. Summa-summárom, én javaslom sokaknak magyar helyesírási szótárat, hiszen végre van egy olyan könyvünk, ahol ezek közül a nagyon új kifejezések közül elég sok megtalálható, és az akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia javaslatával. A múlt héten ismerkedhettünk meg William L. Ditto professzorral. Ő az a kutató, aki a Georgiai Műszaki Felsőoktatási Intézményben azzal foglalkozik, hogy élő idegsejteket kapcsol össze a digitális áramkörökkel, így létrehozva a bioszámítógépet. Dragon György interjújának második részét halljuk. What you are broadcasting? Mit jósol? Mi lesz a bioszámítógép tipikus felhasználása? Ilyen a gépkocsi vagy a repülőgép vezetése, vagy olyan feladat, amelyben részleges információk alapján kell döntést hozni. Nem olyan feladatokat szeretnénk megoldani, amelyet a mai számítógépek igen gyorsan megoldanak, mint például az összeadás, hanem azokat, amelyekhez még a jövő gyorsabb, hagyományos architektúrájú gépei is kevesek lesznek. Ezek a mintázatok felismerései, illetve a környezettel történő interakció. Tehát tovább kell lépnünk a számítástechnika következő szintjére. Ez a szint pedig már nem a bináris komputer, hanem egy alkalmazkodó, komplex számítógép, amely úgy viselkedik, mint egy biológiai rendszer. Ezért is kell biológiai alkatrészeket használnunk, mert nem vagyunk elég okosak ahhoz, hogy teljesen mesterséges bioszilícium rendszert hozzunk létre. Így a természettől kell lopjunk, hogy minden jól működjön. Sokszor esett szó a sebességről. Egy bioszámítógép gyorsabb lesz, mint a mai gépek? Hogyha egy problémát gyorsabban kell megoldani, vajon az emberi agy hogyan teszi ezt? Az agy nem gyorsítja fel a neuronokat, hiszen nincs olyan biológiai hatás, amelytől az idegsejtek begyorsulnának. Azonban az agyban neuronok milliárdjai találhatóak. Ahogy a törzsfejlődés, illetve a természet megoldotta ezt a kérdést, az a következő. A nagyobb sebességhez több kapcsolatot hozott létre az idegsejtek között. Ezek a kapcsolatok használat közben is megváltoznak, így a neuronok felgyorsítása helyett inkább több idegsejtet kell egy rendszer felgyorsítására használni. Többet kell majd növeszteni a szilíciumágyon, és hagyni kell, hogy megoldják a problémát a legoptimálisabb és leggyorsabb módon. Tehát nem kell felgyorsítani semmit, csak több neuront kell bevonni, s más vagy több kapcsolatot kell felépíteni közöttük a gyorsabb probléma megoldáshoz. A bioszámítógépeknek is lesz operációs rendszerük, vagy magukat irányítják majd? Hát az az igazság, hogy Bill Gates még nem hívott, hogy futtassuk a Windows Pioca verzióját a gépünkön. Ez egyébként egy újabb izgalmas kérdés. Nem akarunk operációs rendszert és mikromanagementet. Ha azt kérjük a számítógéptől, hogy menjen oda, vegye fel a telefont és foglalkozzon a telefonálóval, nagyon komplex feladattal bízzuk meg. Azt szeretnénk, hogy a bioszámítógép maga találja meg a feladat végrehajtásához szükséges legoptimálisabb módszert. Ha nem így lenne, nekünk kellene 2 éven át egy irodában ülve programozni a rendszert szakadatlanul, és egy elhibázott programsor tönkre tehetne mindent. Mi egy olyan fejlődőképes rendszert akarunk, amely ha valamit rosszul csinál, képes lesz javítani vagy átprogramozni magát, így reagálva arra, mi is történik körülötte. Mi a bioszámítógép energiaforrása? A neuronok hogyan kapnak megfelelő energiát? A neuronok kémiai és bioenergiát használnak. Ebben a pillanatban ott tartunk, hogy táplálni kell ezeket a sejteket, hogy életben maradjanak. Egy éven belül, amikor a neuronok már szilíciumágyon tenyésznek, kémiai úton kell majd táplálnunk őket, míg a szilícium elektromos energiát kap majd. Tehát táplálni kell majd a számítógép egy részét. Magyarán a számítógép enni fog? Igen, durva értelmezés szerint mindenképpen, hiszen biológiai szempontból valahogyan életben kell maradni. Grófi elmélkedés, egy frász. Grófi fanyalgás a keresztmetszetek és a valóság mindinkább aggasztó viszonyáról. Egészen eddig többé-kevésbé tisztában voltam azzal, mi történik körülöttem. A dolgok sorrendisége és időbeli lefolyása természetes módon követték egymást. Reggel kitámolyogtam a konyhába, megfőztem a tojást, utána dolgozni mentem, este haza. Életem egysíkú, hogy pontosabban fogalmazzak, egy idősíkú volt. Ezzel szemben most, hála a számítástechnika szédületes fejlődésének, teljessé vált az űrzavar. Sikeresen eljutottam oda, hogy immáron nem a gép, hanem én magam vagyok a szűk keresztmetszet, a szolgáltatás erdőben vergődő parányi hangya, akire pillanatonként zuhognak az újabb és újabb szédületes lehetőségek. Ezeket ugyan a kutya se kérte, pláne nem értem, de életem állítólag így lesz gyorsabb, korszerűbb és könnyebb. Ma már egy reggeli ébredés például nem egyszerű dolog. A korszerű ember nem támolyog ki csak úgy a konyhába, hogy kivárja, amíg megfő a tojása. Nem. Az ébredés megkomponálása már az előző délután 4 órától elkezdődik. Először is fejben kell tartanom, hogy tojásomat megfőzethetem a számítógépemmel. Elvégre minek vettük, ha nem ezért, ugyebár. Itt rögvest két további lehetőségem adódik. Vagy beprogramozom, ha tudom egyáltalán, a tojásom megfőzésére, vagy megállapítom, hogy már beprogramoztam. Mindkét út rendkívül fontos feltétele az a normális esetben előző nap délután 4-kor fel sem vetődő kérdés, hogy tudnélik, eszembe jusson másnap reggeli tojásom megfőzésének szükségessége. Enélkül nincs az a számítógép, amely hasznossá tehetné magát. Így aztán, amióta számítógépen van, egyfolytában azon görcsölök, épp melyik az a terület, amelyre gondolnom kell, ha már egyszer megvettük ezt a vacakot. A számítógép kiköveteli magának saját valóság és idősíkját. Többé nem élhetek csak úgy a jelenben. Egyfolytában 3 másik jelenem és jövőm van egyszerre, hogy a múltjaim zavaros bonyolódásáról most ne is ejtsek szót. A számítógép másik, meglehetősen idegesítő hatása, hogy gyakori alkalmazása esetén az ember egyszerűen talajvesztetté válik a valóság esetlegesen bekövetkező eseményeivel szemben. Például reggeli tojásom megfőzésének minden paraméterét meg kellene adnom a számítógépemnek. Ehhez azonban saját magamnak kell talán a legtöbbet tudnom egy tojás megfőzésének összetevőiről. Elvégre hogyan tápláljam be számítógépemnek a célt, ha egyszer azt sem tudom, hogy mit akarok elérni. És itt jön a brökkenő. Nem elég, hogy 4 jövő és 6 jelen közt cikázom egyszerre, e jövők és jelenek ráadásul hihetetlenül bonyolultá váltak azóta, hogy kiderült róluk, számítógépes módon értelmezhetőek. Tudják maguk, hogyha úgy alaposabban megnézik másnap reggeli főtt tojásukat, hogy az előző nap délután 4-kor hány paraméter alapján is lehet megközelíteni? Most tehát itt állok meglőve másnapi tojásaimmal. Előttem egy futurisztikus szerkezet, amelyben elrejtve valahol ott bugyog másnapi álmom, mely hajnali 6-kor frissen, melegen, a kívánt állapotban pottyan majd az ölembe anélkül, hogy persze másnap reggel a kisujjamat mozdítani kellene. Beállítom az ébresztő órákat, a rádiót, a harangot, a légkalapácsot, az ágyúkat. Tudják, hogy van ez? Az ember megteszi a szükséges óvintézkedéseket, ha már egyszer, végignézve a programpontokat újból és újból, csupán egyetlen, abszolút bizonytalan mozzanatot talál. Saját magát. Napjaink egyik legdivatosabb számítógépes tevékenysége a CD írás. Otthon, akinek van számítógépes CD írója, másolgatja a saját maga CD-it. Előfordul néha más is, hogy másfajta CD-ket másol lesz, erről persze milyen hallgatunk. De ez azért nem olyan nagyon egyszerű tevékenység, vagy legalábbis az ember azt gondolja. Pognár Ákos a PC World főszerkesztője. Hol tartunk most a CD írásban? Kezdesz bevonulni a hétköznapjainkba? Teljes mértékig, főleg ami az árát tekinti, ma már 40-50 ezer forintért ide felületű, tehát a Winchestereknek megfelelő felületű, az általában használt Winchestereknek megfelelő felületű CD-rót lehet kapni, és én tényleg az 38 ér is láttam. Tehát tényleg mindenképp érdemes beszerezni egyet, természetesen annak, akinek van értelme. Ne beszéljünk most a kalózkodásról, és az egyéb dolgokra be nem éljedjünk bele. Mindenki a saját maga felelősségre írhat CD-t. Mi nem egy ilyen CD-rót néztünk meg egyébként, hanem most egy nagyon drágát, több mint 100 ezer forint az ára, viszont 8-szoros sebességgel tud dolgozni. Ez főleg olyanoknak ajánlható, akik nagy mennyiségben írnak CD-t, archiválnak, hát esetleg saját célra különböző CD-ket igen nagy sebességgel akarnak megírni. Egy 8-szoros sebesség egy kevesebb, mint egy negyed óra alatt hip-hop megvan a CD-nk. A CD írókat viszont meg kell etetni valamivel, és én mostanában figyelem, hogy egyre többféle írható CD-t lehet kapni, amikből valamelyiknek zöld a hátulja, valamelyiknek kék a hátulja. Erről tudunk valamit, hogy melyik a jó? 300 forint, a másik 500 forint, de most már hála Istennek tényleg úgy kezelhető a CD, és főleg az ára miatt. Hát olcsóbb, mint egy videókazetta. Ha nagyon nagy baj van, és kidobja a CD-rónk, hogy nem tudta megírni, hát oké, 300 forintot kibírtunk egyszer. Általában azért a mai CD-kre úgy tekintetünk, hogy azok szinte tutira jól fognak működni. Nagyon sokféle márkát lehet kapni. Érdemes megnézni mindenképp a CD címkéjét, hogy milyen sebességű CD-írókhoz ajánlják. Van egy bizonyos felpörgetési sebesség. Egy 8-szoros CD-író az elég speciális CD-t igényel, bár általában a mai CD-knek a követelménynek már megfelelnek. Sőt, most már annyira olcsók ezek, hogy már a hangkazettáknál is olcsóbbak, nem csak a videokazettánál. Tehát, hogyha az ember a saját felvételeit akarja archiválni, akkor arra is jó. Persze, hogyha van hozzá berendezés. Azért ne felejtsük el, hogy ezek az írott CD-k nem azt mondom, hogy nem örök életűek, de mindenképpen nagyobb gondosságot igényelnek, mint egy gyárban égetett CD-n. Dragonféle hírsziporka, a hírek, amelyekre mindenki felkapja a fejét. Tehát most figyeljenek, hölgyeim és uraim, Szinyor Sziporka, azaz Dragon György. Én annyira felkaptam a fejemet, hogy a fejhallgató majdnem le is esett róla. Minden esetre kezdjük a híreket egy jó hírrel, ez jöhetett volna előbb a napfogyatkozás esetén, és nálunk is Magyarországon, ugyanis a német vasút utasai rövidesen otthoni számítógépük segítségével nyomtatott menetjeggyel is utazhatnak. A jegyért hitelkártyával vagy internetes átutalással fizethetnek. Vagyis nem kell sorválni a jegyért? Sőt, egyáltalán nem kell, csak klattyintani kell, hogy Gróf Miklós szavaival éljek, otthon megrendelni, kifizetni, kinyomtatjuk a nyomtatónkkal. A hamisítók ellen úgy védekeznek, hogy személyesen igazolnia kell magát az utasnak, és a kalauza jegykezelő feljegyzetteli az adatokat, illetve azokat a kódszámokat, amik a kinyomtatott jegyen találhatóak. És ez olyan, mint a magyar határőrök, hogy fölírják a rendszámokat füzetbe, papírral, ceruzával? Nem hiszem, gondolom, van egy erre szolgáló eszköz, bár ebben a hírben nincs ez benne, de én így oldanám meg, hogy legyen egy olyan számítógép, amivel azonnal lehet ellenőrizni, hogy adott névhez milyen kódszám tartozhat. Az osztrák szövetségi vasutakon van már egy hasonló rendszer, amit SMS-eken keresztül működik, tehát a mobiltelefonunkra kapunk egy 18 kódból, 18 számjegyből álló kódot. Ezzel igazolják vissza, hogy megvettük a vonatjegyünket. Reméljük Magyarországon nem csak pályaudvar átépítés lesz, hanem előbb-utóbb talán még jegyet is nyomtathatunk otthon, bár azt most is már megtehetjük, csak nem fogják elfogadni sehol. Ez kicsit egyébként hasonlít az amerikai újdonságra, ahol néhány évvel ezelőtt vezették be az egyik társaságnál, hogy bélyegeket is lehet otthon nyomtatni. Persze az más, mert ott ugye az igaziságát is kell bizonyítani, meg ugye az előfizetését, tehát hogy hogyan fizetett ki a hálón keresztül. Például a bélyegek és bankjegyek igaziságát vízjelekkel szokták bizonyítani, viszont létezik digitális vízjel is, ez lesz megtalálható David Bowie új albumában, ami a közeljövőben jelenik meg, és internetről letölthető lesz, de mielőtt bárki azonnal rohanna haza az MP3 lejátszójához, hogy letöltse ezt a dolgot. Sajnos nagy szomorúsággal kell elmondanom, hogy ezt meg kell vásárolni. Digitális vízjellel védett adatfájlokról van szó, amit csak egy adott számítógépen, csak egy adott szoftverrel lehet lejátszani. De olcsóbban lehet megvenni. Ennek ellenére igen, jóval olcsóbb lesz, mint ha CD-n vennénk, hiszen a CD gyártás, a nyomtatás és egyéb árakat nem kell kifizetni hozzá. Beszámoltunk régen még a robotkutyákról és robotmacskákról, most viszont itt van a magasabb életforma, maga a robot, és nagyon érdekes dolgot fogok mondani. Tudod, Árpi, hogy mire használható egy 75 MHz-es Intel 486 DX4-es processzor manapság, amit most már dobnak ki a kukába? Hát mondjuk tojásfőzés vezérlésre. És ezen kívül az új japán robotot is egy ilyen processzor vezérli, bármilyen meglepő, bár az is igaz, hogy a 300 szóból álló hangfelismerő és 10 arcból álló arcfelismerő programjához egy komplett számítógépre van szükség, amit egyelőre nem tudtak a japánok olyan kicsire összeszedni, hogy beleférjen a robotba, de az viszont egy tény, hogy a robot be tudja kapcsolni a légkondicionálót, a televíziót, és egyéb ilyen nagyon mókás dolgokat tud csinálni, szerintem meg tudja sétáltatni a robotkutyát is, ha már mind a kettő japán termék. Legalábbis reménykedjünk, de a szemei helyén egyharmad col, tehát körülbelül egy olyan 80 mm átmérőjű. Nem, 8 mm. Ha, mindegy, ebbe belebukol mindig. Egyharmad szólnál maradjunk, méretű CCD videokamerákban használatos chip található. Vége a mai modemidőknek, legközelebb szeptember 9-én csütörtökön jelentkezünk. Addig nézzenek szét a honlapunkon, amelyet a Hungary Network gondoz, www.net.hu/modemidok. Honlapunk elérhető az internettól főoldalán és a PC-vel, CD mellékletén pedig MP3 formátumban. A szerkesztő Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra.